ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. انسان کی سعادت اس میں ہے کہ اس کی تمام عبادتیں اس سچے معبود کے لیے ہو جائیں جو تمام مخلوقات کا بلکہ خود اس کا بھی رب ہے. ساری نعمتیں جس نے عطا کی ہیں اور تمام مخلوقات کو جس نے پیدا کیا ہے وہی اس بات کا حقدار ہے کہ انسان اپنے تمام اعمال اپنی تمام ظاہری و باطنی عبادتیں اس کے لیے خاص کرے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی آپ کہیے کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں, جیسے تم انسان ہو میں بھی ایک انسان ہوں. یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کے اعتبار سے افضل البشر ہیں, خیر البشر ہیں. باقی انسان صرف انسان ہونے کے اعتبار سے آپ کی طرح ہیں, لیکن اوصاف کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا تصور بھی جائز نہیں ہے. اے نبی آپ کہیے کہ میں تو تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں. یوحا الیہ, میری طرف اس بات کی وحی کی جا چکی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا, تو جو کوئی اپنے رب سے ملنے کا امیدوار ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرتا رہے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, وہ نیک اعمال کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. دو باتیں ہیں, دو شرطیں ہیں ایک انسان کے اعمال اس کے عبادات کے قبول ہونے کے لیے. اگر ان دو شرطوں کو آدمی پورا کرتا ہے تو اس کی عبادات اس کے اعمال مقبول ہیں, اور اگر ان چیزوں میں سے ان دو باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی اس کے عمل میں نہیں پائی جاتی ہے تو وہ عمل اللہ کے نزدیک ثواب کا اجر کا حقدار نہیں ہوتا ہے. وہ دو باتیں کیا ہیں؟ ایک, عمل ظاہری ڈھانچے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. دو, عمل اپنی باطنی روح کے اعتبار سے اخلاص پر مبنی ہو. عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں, ایک ظاہری ایک باطنی. ایک کا تعلق بدن سے ہے, اس کے ظاہری ڈھانچے سے ہے, اور دوسری شرط آدمی کے قلب سے اس کی سوچ سے جڑی ہوئی ہے. کوئی بھی نیکی اللہ کے نزدیک اس وقت تک کے نیکی نہیں ہے جب تک کہ وہ نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آپ کی سنت کے مطابق نہ ہو, اور جب تک کہ وہ نیکی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ ہو. اس لیے ہر آدمی چاہے وہ نماز پڑھے, چاہے وہ روزہ رکھے, چاہے وہ حج کرے, چاہے وہ جو بھی عبادت کرے, چاہے وہ جو بھی نیکی کرے, اس کو چاہیے کہ اپنی نیکی میں ان دو باتوں کا لحاظ رکھے اور اپنا جائزہ لے کہ اخلاص اور اتباع اس کے عمل میں ہے یا نہیں ہے. دو چیزیں بہت ضروری ہیں. آج کے درس میں ہم اسی ایک شرط جو باطنی شرط ہے, اندر کی شرط ہے, جس میں اکثر خلل پیدا ہو جاتا ہے, اسی دوسری شرط کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ ایک آدمی کے لیے اخلاص کتنا ضروری ہے، ریا کا نقصان کیا ہے اور ریا کا علاج کیا ہے. اس لیے کہ علاج نہ ہو تو نقصان جاننے سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے. آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ ریاکاری کیا ہے، ریاکاری کا نقصان کیا ہے، ریاکاری کا علاج کیا ہے. ریاکاری کیا ہے، اس سے پہلے دو باتیں ہم دیکھیں گے جو حدیث میں اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. اخلاص کی اہمیت دیکھنے کے بعد ہم ریا کی طرف جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ زمر آیت نمبر 2-3 میں فرماتا ہے، فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص. فاعبد اللہ، تو اللہ ہی کی عبادت کرتا رہے، مخلصین له، مخلصا له الدین، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. الا، خبردار، للہ الدین الخالص، خالص دین، عمل کا، دین کا، عبادت کا خالص کرنا یہ اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ ہی کا حق ہے کہ خالص عبادت اس کے لیے پیش کی جائے. اللہ خالص کے سوا پسند نہیں کرتا ہے. اللہ ہی کا حق ہے کہ ایک آدمی صرف اور صرف اسی کے لیے عمل کرے، یہ اللہ کا حق ہے. بندے مخلوق اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ ان کی بھی مرضی پسند کی جائے اور دوسرے کی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے، ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو راضی اور خوش کرنے کے لیے بھی ہو. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم عبادت کریں، فاعبد اللہ، لیکن صرف عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ عبادت کرنے کی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. فاعبد اللہ مخلصا له الدین، تو اے نبی اللہ کی عبادت کرتا رہ، تو اے سننے والے پڑھنے والے. فاعبد اللہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ کی طبعیت میں تمام انسانوں سے اس بات کا خطاب ہے. فاعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت کرتا رہے، مخلصا له الدین، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. اسے علماء نے کہا کہ انسان صرف عبادت کرنے کا مکلف نہیں ہے بلکہ عبادت کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتلا دیا ہے کہ کیسی عبادت کرنا چاہیے. عبادت کر، اپنے دین کو، اپنی عبادت کو، اپنے عمل کو، اپنی نیکی کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے. تو معلوم ہوا کہ نیکی کا کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ نیکی کے لیے نیت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، اور نیت کا اللہ ہی کے لیے خالص ہونا ضروری ہے. اس کو سمجھیے، صرف نیکی کافی نہیں ہے، نیکی کے لیے نیت بھی ہونا چاہیے، اور نیت خالص ہونا چاہیے، پارٹنرشپ والی نیت نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اخلاص کسی اور کے لیے نہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تب جا کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نیکی اجر کی حقدار بنتی ہے. تو قرآن کی اس آیت سے اخلاص کی اہمیت اور اخلاص کا حکم اور اخلاص کی فرضیت معلوم ہوتی ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. مسند احمد، ابن حبان، حاکم اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں ایک حدیث نقل کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، اس امت کو خوشخبری سناؤ. بشر هذه الأمة، دیکھیں کتنی عمدہ حدیث ہے، اس میں فضیلت بھی ہے اور وعید بھی ہے، وارننگ بھی ہے اور فضیلت بھی ہے، شرف بھی ہے. بشر هذه الأمة، اس امت کو خوشخبری دے دو. بسنا، سنا کے معنی عربی زبان میں سین سے، یہ سا سے نہیں ہے. بسنائی کا مطلب ہوتا ہے اونچی منزلت، قدر، تعظیم، بڑا مرتبہ، رتبہ. اس امت کو قدر کی، منزلت کی اور بڑے رتبے کی خوشخبری دو کہ اس کا بڑا مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک. اس امت کے فرد کا، اس امت کا مجموعی طور پر بھی بڑا مرتبہ ہے، اونچا مرتبہ ہے. والدینی، اور اس امت میں دین کے اعتبار سے قوت پائی جائے گی، دین اس امت کو دین میں تمکن اور استقامت کی خوشخبری دو، والرفع اور رفعت کی یعنی اونچائی کی اونچے مرتبے کی خوشخبری دو، والنصری اور اللہ کی طرف سے دشمنوں کے مقابلے میں نصرت کی خوشخبری دو، والتمکین فی الارض اور زمین میں اس کو استحکام ملے گا، تمکین ملے گی، اس کی بھی خوشخبری دو۔ اس امت کا مرتبہ اونچا ہے، اس امت کی شان اونچی ہے، اس امت کے لیے استقامت کا معاملہ ہے، اس امت کے لیے اونچا مرتبہ رفعت ہے، اونچائی ہے، اس کے لیے زمین میں مدد اللہ کی طرف سے ہے اور استحکام ہے۔ لیکن فمن عمل منہم عمل الآخرۃ للدنیا لم یکن لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور یہ بھی بتاؤ کہ اس امت کے افراد میں سے جو بھی آدمی آخرت والا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسے معلوم ہوتا ریا کس میں ہوتا ہے؟ کہ وہ عمل جو آخرت کا ہے، جس کے لیے اللہ کی طرف سے آخرت میں ثواب کا وعدہ ہے، جو نیکی ہے، جو دین ہے، جو عبادت ہے، جس کو دین میں بھلائی قرار دیا گیا ہے، ایسا عمل جو نیکی تھا، آخرت والا عمل، آخرت میں اجر ملنے والا تھا، وہ عمل اگر آدمی دنیا کے لیے کرتا ہے، دنیا کے لیے کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر آدمی دیکھیے بزنس کرتا ہے، پروفٹ کے لیے کرتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے۔ ایک آدمی چیز بیچ رہا ہے، نیت کیا ہے؟ نیت اس کی یہ ہے کہ اس کے بدلے زیادہ ملے، گناہ ہے نہیں ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے۔ اگر یہ غلط ہوتا کہ چیز بیچ کے زیادہ دنیا میں چاہنا تو اللہ حرام کر دیتا۔ یہ آخرت والا عمل نہیں ہے، یہ دنیا ہے، تجارت دنیا ہے، حلال و حرام کی قید اللہ نے بتا دی ہے۔ لیکن عبادت ہے، مثلا نماز ہے، نماز کا دنیا میں کیا؟ نماز پڑھو، جائے نماز کے نیچے 100 کا نوٹ ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے۔ چلو نماز ہو گئی، 100 اپنے پکے ہو گئے، 500 آج دن میں ہونے والے، نہیں۔ دینی اعمال، عبادتی اعمال جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ نیکیاں جن کے بارے میں آخرت میں اجر ہے، ایسی نیکیوں پر اگر آدمی دنیا میں اجر چاہے، دنیا میں کچھ مال، عزت، عہدہ، نام، شہرت چاہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے آدمی کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے آخرت نہیں چاہی، اس نے دنیا چاہی، یا آخرت دنیا دونوں، اس ٹرین میں بھی ایک قدم، اس ٹرین میں بھی ایک قدم، کیا ہوگا اس کا؟ مشکل ہو جائے گا، ایک گاڑی میں چڑھنا ہے، یا تو آخرت کی گاڑی میں یا تو دنیا کی گاڑی میں، دونوں گاڑی میں ایک ایک ٹانگ یہاں ایک ٹانگ وہاں، نہیں نہیں چلے، ایک ناؤ میں ایک قدم، دوسری ناؤ میں ایک قدم، ڈوبے گا، ناؤ چلے گی ڈوبے گا۔ آخرت کا آدمی ہو جائے، لیکن آخرت کا ہو جانا دنیا سے محروم نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی معاملات میں اس کے لیے بہت ساری چیزیں حلال کی ہیں، تجارت حلال کی ہے، بہت کچھ حلال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس حدیث کو امام احمد، ابن حبان، حاکم اور بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر دینی اعمال اگر دنیا کے لیے کرتا ہے تو ایسا آدمی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ جب ہم کھڑے ہوں نماز کے لیے، جب ہم روزہ رکھ رہے ہوں، چاہے فرض عبادت ہو، نفل عبادت ہو، ہم صدقہ دے رہے ہوں، ہم حج کے لیے تیاری کر رہے ہوں، ہم کسی بھی عمل کے لیے نیت کر رہے ہوں، تو اپنے دل کا جائزہ آدمی لے اور اپنے دل کو پاک صاف کرے کہ کہیں اللہ کی بجائے مخلوق کو راضی کرنے، مخلوق کی تعریف، مخلوق کی طرف سے عہدہ، مخلوق کی طرف سے مال، مخلوق کی طرف سے کچھ اور فیوچر کا فائدہ سیٹنگ، ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو آدمی عمل کے شروع کرنے سے پہلے نیت کو پاک کر لے، ورنہ عمل ضائع ہو جائے گا، محنت بھی کی اور اجر بھی برباد ہو گیا۔ اس سے زیادہ شرمندگی کی چیز کیا ہوگی کہ مہینوں مہینوں آدمی کھیتی پر محنت کرتا رہے اور اس کے بعد میں دیکھے کہ ساری محنت ضائع ہو گئی اور سارے بیج خراب ہو گئے اس لیے کہ صحیح ڈھنگ سے بویا نہیں تھا، محنت بھی گئی اور کچھ ملا بھی نہیں، آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں۔ اس لیے نیت کا صحیح کرنا بہت ضروری ہے۔ ریا کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے اور اصطلاحی اعتبار سے ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں ریا کے بارے میں، کہتے ہیں وہو مشتق بالرؤیا، ریا کا لفظ رؤیا سے ہے، عربی زبان میں رعا کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا، دیکھنے سے ریا کا تعلق ہے دیکھنا۔ والمراد به اظہار العبادہ لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها۔ ریا کیا ہے؟ ریا یہ ہے کہ آدمی کوئی عبادت ظاہر کرے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھ کے اس کی تعریف کریں۔ عبادت کا ظاہر کرنا اور ظاہر کر کے دل میں نیت یہ رکھنا کہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کی تعریف، تو تعریف کی نیت سے عبادت کرنا یا کوئی اور دنیاوی غرض ہو کہ لوگ دیکھیں نماز پڑھ رہا، اچھا یہ لڑکا بڑا اچھا ہے اس کو رشتہ دیا جائے، تو سسر کے سامنے ایک دم اللہ ولی بن رہا ہے ایک دم اچھا، یا کہیں جاب کے لیے گیا ہے اور نماز کے لیے چننے والا بھی آیا ہے تو اس کے سامنے ایک دم اللہ والی نماز، ایک دم اخلاص والی، لمبے رکوع لمبے سجدے، تاکہ وہ دیکھ بولو کیا نماز پڑھتا ہے، کیسا آدمی ہے، کتنا نیک آدمی ہے۔ تو اس طرح سے کسی عہدے کے لیے یا دنیا کے لیے یا کسی اور غرض سے مخلوق کی رضا چاہنا، جو عمل خالق کے لیے کیا جانے والا تھا جس سے خالق کی رضا مقصود ہونی چاہیے وہ مخلوق کے لیے کیا جائے، جس کو آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیر کو غیر کے لیے کرنا، کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، خیر کا کرنا غیر کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نیکی کا کرنا، یہ ریا ہے۔ فتح الباری میں کتاب الرقاق میں ابن حجر نے اس کو ذکر کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ریا کی برائیاں کیا ہیں اور اس سے بچنے کے وسائل کیا ہیں۔ اس سے پہلے اور کچھ باتیں ہیں جو اور میں ذکر مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو ذکر کیا جائے۔ مخلوق کے لیے عمل کو مزین کرنا دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی شروعات ہی سے مخلوق کی نیت رکھے، ریا کے سٹیجز ہوتے ہیں، ایک ایک آدمی دیکھا ہاں پورا آدمی کو خوش کرنا ہے چلو اللہ اکبر، تو شروعات ہی سے کیا ہوا اس کی نیت بندے کو خوش کرنے کی تھی، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں تھا مسجد میں، اب آئے حضرت اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیا، اب ہاتھ باندھنے کے لیے تھوڑی دیر کے بعد جب ایاک نعبد ویاک نستعین آیا تو بازو میں کوئی آ کے بیٹھ گیا، تب زبان سے تو ہے ایاک نعبد ویاک نستعین لیکن بازو میں یہ کون ہے، اب اس نے اگر دیکھا کہ کون ہے تو پھر تو پہچانتا بھی ہے کون ہے، یہ نماز ہی میں پہچان لیتا ہے، اور پھر ارادہ تھا والعصر ان الانسان لفی خسر کا، لیکن اب کیا ہو گیا، ارادہ بدل گیا، اب کیا ہو گیا، یاسین والقرآن الحکیم، اب لمبی نماز ہے، اب وہ آدمی سورہ کیا نماز ہے اس کی، اللہ یعنی یہ نماز اتنی لمبی نماز، یہاں اسی پڑھتا ہے مسجد میں تو گھر پہ تو اسی پڑھتا ہوگا، اور اس کا دل کدھر لگا ہے، اس کا دل اس میں لگا ہے، شروعات میں کس سے تھا، کس کی طرف تھا، یہ ایسا ہے جیسا اس نے قبلہ بدل دیا، قبلہ بدل دیا، ظاہر میں بدل دیا، دل نے، دل جو ہے اس نے اللہ سے ہٹا کے مخلوق کی طرف کر دیا، ویسا ہی اس سے برائی، اس سے برائی، کیونکہ بعض صورتوں میں قبلہ بدل جائے تب بھی نماز ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، اگر نفل میں ایک آدمی، اب یہ بھی مسئلہ جان لے، نفل نماز ہے، آدمی شروع میں سواری پر بیٹھ جائے اور نفل نماز سواری پہ پڑھ سکتا ہے، اب گھوڑے پہ بیٹھ گیا ہے، اپنے اونٹ پہ بیٹھ گیا ہے، قبلے کی طرف ابتدا میں سواری کا رخ رکھا، اللہ اکبر کہا، نماز شروع کر دی، اب سواری گھوم رہی ہے، کبھی قبلہ چھوڑ بھی دیا سواری نے، ادھر جا رہی ادھر جا رہی، اونٹ چڑھ رہا ہے، اس کی نماز چل رہی ہے, جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے, بخاری مسلم وغیرہ میں روایت موجود ہے. قبلہ بدل گیا تو بھی نماز ہوتی ہے, لیکن دل اگر اللہ سے ہٹ گیا, اللہ کی بجائے کسی اور کی رضا مقصود ہے عبادت سے, اس سے گرا ہوا آدمی اور کون ہو سکتا ہے کہ اللہ والا عمل غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے, بادشاہ والا عمل یہ بھکاری کے لیے کر رہا ہے, اس سے زیادہ بھکاری اور کون ہو سکتا ہے جو بھکاری کو خوش کرنے کے لیے بادشاہ کی خوشی والا عمل کر رہا ہے, اس سے زیادہ جاہل اور کون ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ اللہ کی ناقدری کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ والا عمل بندے کے لیے کیا جائے, اس سے زیادہ اور گھٹیا انسان کیا ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو بعض اوقات ایک آدمی عمل کرتا ہے لیکن ابتدا میں نیت اچھی ہوتی ہے, بیچ میں جا کے ناؤ ڈوب جاتی ہے, بیچ میں جا کے کیا ہوتا ہے, اس کا معاملہ غرق ہوتا ہے. اس سے بھی اپنے دل کو بچانا ضروری ہے, اور یہ بھی ریا میں آتا ہے, یہ بھی ریا میں آتا ہے. یہ نہیں کہ نام تو لکھا دیا آفس میں ٹائم پہ, بعد میں ٹائم پاس کر رہا تو تنخواہ مل جائے گی, ایسا نہیں ہے, تو دنیا میں ہوتا ہے. بلکہ شروعات میں اللہ کے لیے نیت تھی, عمل کے ختم ہونے تک اللہ کے لیے نیت ضروری ہے. بیچ میں نیت بدل گئی, شروعات کی نیت فائدہ نہیں دے گی, شروعات کی اچھی نیت فائدہ دے گی نہیں دے گی. کیوں؟ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. آپ بتائیے, آپ نے بڑی حفاظت سے تنخواہ لی, دونوں ہاتھوں میں ایک دم مکمل کے کپڑے میں, ریشم کے کپڑے میں, اور گھر تک لے کے آئے, اور گھر کے ایک کلو میٹر دور کسی نے آپ کی جیب یا آپ کے ہاتھ سے لے کے بھاگ گیا, تو آپ کا اتنا لانا کچھ فائدے کا رہا؟ گھر تک لاتے تو کچھ بات تھی, اتنی ساری محنت ضائع ہو گئی. ایک آدمی درمیان میں کچھ ہو جاتا ہے, عمل باطل ہو جاتا ہے. اخیر تک سنبھال کے رکھنا ضروری ہے. جیسے ایک آدمی شروع سے مسلمان تھا, مرتے وقت کفر کا کلمہ پڑھ کے مر گیا, زندگی بھر کی نمازیں, زندگی بھر کے کلمے, ذکر, تلاوت چلے گا کچھ, خاتمہ اس کا غلط ہوا ہے. آخر تک سنبھالنا, یہ اصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے, باہر نکلے, ونحن نتذاکر المسیح الدجال, ہم مسیح الدجال, المسیح الدجال وہ دجال جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوگا, جس کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے, سب سے خطرناک فتنہ انسانیت کا, ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تھے, دجال آئے گا تو کیسا ہوگا نا, ہم باتیں کر رہے تھے. فقال الا اخبرکم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں, بما ہوا اخف علیکم عندی من المسیح الدجال, کہ میرے نزدیک دجال کے فتنے سے زیادہ بڑا فتنہ جس کا میں خوف رکھتا ہوں کیا ہے, تم کو بتاؤں, تم پر میں دجال سے بھی زیادہ ایک اور چیز سے ڈرتا ہوں, بتاؤں کیا ہے وہ چیز. قلنا بلا یا رسول اللہ, ہم نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے, اتنی امپورٹنٹ بات ہے, نہیں بتلائیں گے کیسا ہوگا, بتائیے. قال الشرک الخفی, آپ نے کہا چھپا ہوا شرک, چھپا ہوا شرک, شرک چھپا ہوا, ان یقوم الرجل فیصلی, آدمی کھڑا ہو اور نماز پڑھنے لگے, فیزین صلاته لما یرا من نظر رجل, پھر فلاں آدمی کو دیکھے کہ وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو اور زیادہ اچھا پڑھنے لگے. نماز کے لیے کھڑا ہو, پھر نماز میں احساس ہو کہ فلاں صاحب مجھ کو دیکھ رہے ہیں, اور اس کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو اچھا بنائیں, تو یہ کیا ہے, یہ شرک خفی ہے, اور یہ دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے, دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے. شرک خفی اس کو کیوں کہا گیا, ایک آدمی سجدہ کرے بت کو تو دکھائی دے گا کہ سجدہ کر رہا ہے, شرک ہے, لیکن یہ عبادت کے لیے نماز قبلہ رخ ہے, وضو کر کے اللہ اکبر کہہ کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور خشوع سے پڑھ رہا ہے, دیکھنے والا بھی کیا اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اندر اللہ کی عبادت نہیں ہے, مقصود کوئی اور ہے, اللہ کا عمل بندے کے لیے کر رہا ہے, اس سے زیادہ گراوٹ کیا ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہے اس کو شرک خفی کہا گیا, کیونکہ یہ مخفی ہے, خفی کس کو کہتے ہیں, خفیہ سیکرٹ چھپا ہوا، چھپا ہوا شرک ہے یہ، کھلم کھلا شرک نہیں ہے کہ کسی اور کو سجدہ کرے، سجدہ اللہ کے لیے ہے، قبلے کی طرف ہے، دیکھنے والے کے لیے، حقیقت میں اس کے دل میں کس کے لیے ہے؟ تعریف کسی اور کی چاہیے، اللہ کے لیے. اس کو ابن ماجہ نے اور امام البیہقی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث حسن ہے، شیخ الالبانی نے صحیح ترغیب میں اس کو ذکر کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرک کی اقسام میں سے ہے، اور یہ ریا ہے کہ ایک آدمی اللہ والا عمل بندے کے لیے کرے، بندے کے لیے درمیان سے مزین کرنا بھی اسی میں آتا ہے. تو بندے کی خاطر عمل کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، یہ ریا ہے. اور آگے آئیے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، پوچھا گیا ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحمده الناس علیہ، آپ نے آپ سے کہا گیا کہ ایک آدمی نیکی کرتا ہے اور نیکی کرنے کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. ایک آدمی نیکی کرتا رہتا ہے، اس کا دھیان لوگوں پہ نہیں ہے، لیکن لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ آدمی نیک ہے، یہ آدمی نمازی ہے، یہ آدمی زکات دیتا ہے، یہ آدمی حج کرتا ہے، یہ آدمی تلاوت کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک آدمی کی نیکیوں کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو پرابلم ہے کیا اس میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ، یہ مومن کے لیے جلدی ملنے والی خوشخبری ہے. دو باتیں ہیں، ایک آدمی کی نیت تعریف کی ہو، ملے گی نہیں ملے گی معلوم نہیں، یہ ریا ہے. انویسٹ کیا اس نے بزنس میں ریا کے، عبادت کیا اس نے بندے کے لیے، ملے گا نہیں ملے گا معلوم نہیں، اور بعض اوقات نہیں ملتا ہے، اللہ کا بھی نہیں اور بندے کا بھی نہیں. کسی کو محسوس ہوتا اچھا میرے کو دکھانے کے لیے لمبی نماز پڑھ رہا ہے کیا، اس دن دیکھا تھا کہ جی فٹافٹ پڑھا تھا، میں پیچھے بیٹھا تھا، ابھی آج بازو بیٹھا تو لمبی پڑتا ہے کیا. بعض اوقات مخلوق خود بھانپ لیتی ہے کہ انسان کا مقصود مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. ریا میں ایک بدبو ہوتی، سمجھدار آدمی کو محسوس ہو جاتی ہے، کچھ بیماری ہے، ڈاکٹر کو محسوس ہوتا ہے، چہرہ دیکھ کے بولتا پیشنٹ کون ہے، آئیے ادھر آؤ، ڈاکٹر کو محسوس ہوتا ہے، ڈاکٹر کو برابر محسوس ہوتا ہے. تو بعض اوقات لوگوں کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی ہمارے لیے عمل کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، تو اس سے نہ تعریف ملتی ہے نہ اجر ملتا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اس کا مقصود بندوں کی تعریف نہیں ہوتا ہے، پھر اگر بندے اس کی تعریف کریں لوگوں میں، وہ عبادت کے لیے نیکی کے لیے مشہور ہو، تو کیا اس کی نیکی سلب ہو جاتی ہے؟ کیا اس کو اس کا نقصان ہوگا کہ لوگ تعریف کریں تو اس کی نیکی ضائع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے، اس کی نیت تھی تو اور بات تھا، اس کی نیت نہیں تھی، اگر اس کی نیکی پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ، یہ مومن کو ایڈوانس میں ملنے والی خوشخبری ہے. آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی نیکیوں کی وجہ سے. اسی بہت ساری حدیثیں ہیں، اگر میں ذکر کروں تو وقت بہت زیادہ نکل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے اور جبریل کو خبر دیتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر. جبریل محبت کرتے ہیں، پھر جبریل سارے فرشتوں سے آسمان والوں سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو. سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، اس بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے. تو اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، دلوں میں تبدیلی اللہ لاتا ہے. اس لیے ہم اپنی نیکی علم غلم اس کے اس کے لیے کریں، کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے نیکی کریں، اللہ خوش، سب ناراض، کوئی مطلب نہیں، کوئی نقصان نہیں، سب خوش، اللہ ناراض. معاملہ اٹکا ہوا ہے ابھی بھی، کیونکہ قیامت کے دن سب ننگے آنے والے ہیں. قیامت کے دن کسی کے پاس کپڑا نہیں ہوگا، سب کو اپنا چھپانے کا مسئلہ ہوگا وہاں پہ، سب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. اس وقت اللہ اگر خوش تھا سب معاملہ حل ہو جائے گا، اللہ اگر خوش نہیں تھا، اللہ ناراض تھا، کسی کی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی اگر اللہ طے کر دے اس کو نہیں چھوڑنا ہے تو. اس لیے بندہ اپنی تمام عبادات تمام اعمال میں مقصود اللہ کو رکھے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, تعریف اور ملامت اس کی نیکی پر اثر نہ ڈالے, یہ ایمان کا کمال ہے. لوگ تعریف کیے تو بہت نیکی میں سپیڈ میں جا رہے ہیں, اور لوگ اگر برا بولیں تو سپیڈ نیکی, سپیڈ تو کم نیکی چھوڑ دیا. یہ نیکی بندوں کے لیے کر رہا ہے, اللہ کے لیے نہیں. اللہ کے لیے جو کر رہا ہے اس کی سپیڈ ہمیشہ سیم رہے گی, وہ کرتا رہے گا چاہے مخلوق تعریف کرے یا مخلوق برا کہے. یہ اخلاص کا بیچ کا کھوٹا ہے کہ ایک آدمی عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے, آگے آ رہا ہوں میں اس کے اوپر بھی. تو یہ حدیث جو میں نے ذکر کی, اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات کسی نیکی پر کوئی تعریف کر دیتا ہے, جیسے مثلاً آپ تہجد کے لیے اٹھے اور گھر میں کسی نے آپ کے دیکھ لیا کہ اچھا تہجد کو اٹھے, اور آپ کو کہا تہجد کو اٹھے, اچھا کتنی اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, کل سے میں بھی اٹھوں گا اٹھوں گی, جو بھی ہے. اب اگر گھر میں ایسی بات ہوئی, اب اس کو معلوم تو نہیں پڑنا چاہیے تھا, اس نے چھپایا تھا, معلوم پڑ گیا تو نیکی ضائع ہوئی نہیں, اس کی نیت تھی نہیں. ہاں اس وقت ایک فتنہ ہوتا ہے, چلو اچھا معلوم پڑ گیا, چلو اچھا اپنا نام ہوگا, ابھی یہ خطرہ ہے. بعد میں بھی جو ہے چیکنگ رکھنا چاہیے, بعد میں بھی دل میں بعض اوقات بعد میں تمنا ہوتی پیدا کہ اور یہ لوگوں کو بولے تو کتنا اچھا, یہ فیمس ہو تو کتنا اچھا. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, وہ عمل برباد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بچائے ہمارے عمل کو. ایک نیکی تو پیچھے شیطان پڑا ہے, نفس پڑا ہے, پوری دنیا پڑی ہوئی ہے, اتنے فتنے بچ بچا کے یہاں وہاں سے بچ بچا کے آدمی ایک نیکی کر لے اس کو بھی گرا دے, اس سے زیادہ پاگل آدمی کوئی ہو سکتا ہے. نیکی کرنا ہی اتنی مشکل چیز ہے, اس کی توفیق ملنا اور اس کے بعد اس کو ضائع کرنا, اس سے زیادہ پاگل آدمی کوئی نہیں ہے. سات سمندر پار کر کے کچھ تو بھی خزانہ لے کے آیا اور ندی میں آ کے اپنی ڈبو دیا, اس سے زیادہ پاگل کوئی ہے؟ پاگل آدمی ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے جو میں نے ذکر کی. ریاکاری چیک کیسے کریں میں کدھر ہوں, میرے اندر ہے کہ نہیں ریاکاری؟ اس لیے کہ اکثر اوقات آدمی نہیں میں ریاکار تھوڑی ہوں. اکثر اوقات نفس اور شیطان انسان کو لوری دیتے رہتے ہیں, کیونکہ شیطان چاہتا ہی ہے کہ توبہ نہ کرے, جہنم میں جائے, جہنم میں نہ جائے, اس کے لیے توبہ نہ کرے اور گناہ کرتا رہے, اور توبہ نہ کرے اس کے لیے اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئے. اسی لیے شرکیات میں سے ایسے شرک میں پھنسا دیا جو دینداری کا نام دے کر اس کو پھنسایا, بدعتوں میں پھنسایا, نبی کی محبت کے نام پہ پھنسا دیا, نیکی کی زیادتی کے نام پہ پھنسا دیا, ایسا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے برائیوں کو. تو ظاہر بات ہے کہ بریا بھی کو خوش خوبصورت بنا کے پیش کرے گا, دھوکے میں ڈالے رکھے گا. سمجھدار وہ ہے جو دھوکے میں نہیں آئے, جاگتا رہے جاگتا رہے. تو ریاکاری کی علامات کیا ہیں؟ ایک آدمی اپنے آپ کو چیک کرے کہ اس میں ریا ہے کہ نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, للمرائی ثلاث علامات, ریاکار کی تین علامتیں ہیں. یکسل اذا کان وحدہ وینشط اذا کان فی الناس, اکیلا ہو تو عمل میں سستی کرتا ہے, لیکن لوگوں کے بیچ میں ہو تو بڑی چستی دکھاتا ہے عمل میں. اکیلا ہے تو نیکی میں سستی, لوگوں کے بیچ میں ہے تو عمل میں چستی. تو پھر کس کے لیے عمل تھا؟ یہ لوگوں کے لیے تھا, لوگ نہیں ہوتے تو عمل بھی ڈھیلا ہوتا ہے. نماز ہے خشوع والی, لوگ دیکھ رہے ہیں, اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو جھٹ پٹ کھٹ کھٹ ختم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دو منٹ میں پانچ منٹ میں ختم. تو اگر ایسا معاملہ ہے تو آدمی کو یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ میرے ہارٹ میں پرابلم ہے, ہارٹ کا پرابلم ہے اس کا. دنیا کے ہارٹ کا بہت ٹینشن آتا ہے, یہ ہارٹ کی بڑی بیماریاں ہیں, اس کی زیادہ ٹینشن لینا چاہیے. ہاں اس کے لیے اپنے ہاتھ میں علاج ہوتا ہے کہ آدمی اپنی خود صفائی کر سکتا ہے, یہ اچھا ہے. ویزید فی العمل اذا اثنی علیہ وینقص اذا ذم بہ, کہ اگر اس کی تعریف کی جائے تو اور زیادہ عمل کرتا ہے, لیکن اگر نیکی پر اس کو برائی سننے میں ملے نیکی کرتا ہے, اور نام نہیں ہو بلکہ الٹا لوگ بدنام کریں تو عمل چھوڑ دیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کے لیے اس نے عمل کیا, اللہ کے لیے نہیں کیا. اللہ کے لیے کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کہ لوگ تعریف کریں تو تعریف سے متاثر ہو کے عمل میں آدمی نہ ڈھیلاپن لائے نہ چستی لائے، جیسا اللہ کے لیے چلنا تو چلتا رہے، اور اگر برا کہا جائے اس کو نیکی کے باوجود اس کی برائی کی جائے اس سے متاثر ہو کے نیکی میں سست نہ پڑے، کہہ رہے جان دو کیا نام ہو رہا نہیں ابھی لوگ اور برا ہو رہے تو کائے کو کرنے کا، نہیں یہ بندے کے لیے عمل تھا، لوگ برا کہیں تو کیا اللہ اجر نہیں دے گا، اللہ کے لیے کیے جانے والے عمل کا اللہ ضرور اجر دیتا ہے۔ تو یہ ریا کے علامات میں سے ہے کہ ایک آدمی، اور تیسری علامت ذکر نہیں ہوئی یہاں پہ، روایت اسی طرح سے بعض لوگوں نے دوسری بھی اور چیزیں بیان کی ہیں کہ عمل زیادہ کرتا ہے اگر تعریف ہو اور عمل کم کر دیتا ہے اگر اس کو برا کہا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نیک بندے، اللہ کے خاص بندوں کی صفت یہ بیان کی کہ ولا یخافون لومت لائم، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر آپ حق بات کہہ رہے ہیں، اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں، اگر کوئی آپ کو کہتا ہے یہ غلط ہے برا ہے، تو آپ کو اس کے برا بولنے کی وجہ سے رکنا نہیں چاہیے، ہاں اگر وہ عمل غلط ہے تو آپ کو رکنا چاہیے۔ مثلا کوئی آدمی دعوت دے رہا ہے اور اس دعوت کی وجہ سے اگر کوئی اس کے معاشرے میں لوگوں کو سمجھ رہا نہیں کہ یہ صحیح بات بول رہا ہے، قرآن و سنت کی بات بول رہا ہے، اب اگر اس کی بدنامی ہوتی ہے، یہ تو بھٹک گیا، یہ گمراہ ہو گیا، یہ اولیاء کو نہیں مانتا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اگر لوگ اس سے بدزن ہو رہے ہیں، اس سے دور جا رہے ہیں، تو اس کو اپنا حق کا راستہ چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس پر جمع رہے، لوگوں کی ملامت سے متاثر ہو کے وہ خیر کو ترک نہ کرے، ہاں پہلے چیک کرے۔ بعض اوقات شیطان کام پہ بھی لگاتا ہے، غلط کام پہ لگاتا ہے اور سمجھتا ہے تو حق کا جھنڈا لیے ہوئے ہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو چیک کر لینا چاہیے۔ جو میں نے بات ذکر کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام الذہبی نے اپنی کتاب الکبائر میں اس کو ذکر کیا ہے ریا کے ضمن میں۔ آئیے دیکھتے ہیں ریا کی برائی کیا ہے۔ نمبر ایک، ریا سے عمل رد ہو جاتا ہے، کیا کرایا نہیں کرنے جیسا بلکہ گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور جس نے وانما لکل امرئ ما نوى، ہر ایک کے حصے میں وہی آئے گا، ہر ایک کو وہی ملے گا، ہر ایک کے اعمال نامے میں وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فمن کانت ہجرته الى دنیا یصیبها، تو جس کی ہجرت دنیا کے لیے تھی، دنیا کی زیب و زینت اور یہاں کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے تھی، تو تاکہ اس کو پائے، او الى امرأت ينكحها، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تھی، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ مکہ چھوڑ کے مدینہ آیا کرتے تھے، اب کوئی آدمی وہاں سے سب مسلمان ہو گیا، چھوڑ چھاڑ کے مدینہ جا رہا ہے، اب یہاں آنے کے بعد مال و دولت کا کیا، تجارت وہ سب چھوڑ کے آ رہا ہے، اور بعض اوقات بیوی بھی مسلمان نہیں اس کو بھی چھوڑ کے آ رہا ہے، تو بھائی وہاں سیٹنگ ہے کہ نہیں ہے، گھر مال و دولت اور نکاح، اگر وہاں پر ترتیب ہے تو آتا ہوں نہیں تو نہیں آتا ہوں۔ اگر ہجرت میں شرط ہو کہ بیوی ملے گی، مال ملے گا، تجارت گھر بار ملے گا، اگر اس نیت سے ہجرت کر کے نبی کے پاس آ رہا ہے، خالص دین نیت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا جس کے لیے ہجرت کی وہی اس کو ملے گا، اس کے اعمال نامے میں یہی لکھا جائے گا کہ اس نے عورت کے لیے ہجرت کی، اس نے تجارت کے لیے، مال کے لیے، دنیا کے لیے ہجرت کی، اعمال نامے میں وہی آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی کی نیت اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہے، اس لیے ہم عمل تو کر لیتے ہیں صحیح، لیکن نیت کے بارے میں سوچتے ہیں، نیت اصل ہے جس سے عمل کی قبولیت اور رد طے ہوتا ہے۔ بعض اوقات آدمی عمل نہیں کر پاتا ہے، نیت کی وجہ سے کما لیتا ہے، بعض اوقات عمل کر لیتا ہے، نیت گندے ہونے کی وجہ سے عمل ضائع ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک آدمی ہے بیچارہ، غریب آدمی ہے، اس کی نیت تھی مال آئے گا تو انشاءاللہ ضرور حج کروں گا، مر گیا غربت ہی میں، نیت سچی تھی، حج کا ثواب لکھا گیا، حج کیا نہیں، نیت سچی تھی، اور ایک حاجی ہے حج کیا, نیت یہ ہے کہ اگر میرا نام کہیں لکھا جائے تو حاجی اینڈ میں لکھا جائے, فلاں صاحب حاجی, تو اس نیت سے کیا, حج کیا لیکن عمل نہیں ہوگا, اس کے لیے اس کا اجر ملے گا نہیں ملے گا, مجاہدہ کیا لیکن نیت صحیح, تو نیت قاضی ہے عمل پر, عمل کی قبولیت اور رد میں دخل ہے نیت کا. آدمی عمل صحیح کر لیتا ہے نیت نہیں کر پاتا ہے, حالانکہ نیت جج ہے اس کے عمل کو طے کرنے والی, نیت عمل پہ کا ٹکر جیسا لگاتے ہیں نا, ہاں پاس چیکڈ آئی ایس او مارک یہ وہ لگتا ہے نا اس کے اوپر کہ ہاں یہ ابھی پاس ہو گیا ہے, تو وہ عمل کے لیے نیت طے کرتی ہے کہ یہ مقبول مردود, عمل کی جو ہے طے کرنے والی چیز ہے نیت, نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے, اور شیطان اس بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے. جو حدیث میں نے ذکر کی اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اور ایک حدیث سنیے, ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اب بعض اوقات آدمی شیطان کیسا ہے آدمی کو برابر چن کے کام پہ لگاتا ہے, ٹھیک ہے اللہ کے لیے بھی دین کے لیے بھی, لیکن نام بھی ہونا چاہیے, یعنی یہ بھی ہو وہ بھی ہو, یہ بھی ہو ایک آنکھ ادھر ایک آنکھ ادھر, دونوں چاہیے, عبادت بھی اللہ بھی خوش بندہ بھی خوش, رب بھی اور سب بھی, دونوں چاہیے, رب بھی خوش سب خوش. ایسا اگر نیکی کرتا ہے تو کیا کہ اللہ کے لیے تو ہے نا, ہاں اللہ بھی چاہ رہے نا, ہم اللہ کو نہیں چاہ رہے ایسا کدھر ہے, اچھا اللہ کو بھی خوش کرنا ہے اور بندوں کو بھی خوش کرنا ہے, تو یہ کہاں جائے گا, اللہ کے اس میں جائے گا یا بندے کے اس میں جائے گا, کون سے خانے میں جائے گا یہ عمل؟ یہ سوال صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور دیکھیں کتنا بڑا احسان ہے صحابہ کا امت پر کہ کتنی قیمتی قیمتی باتیں پوچھی تاکہ امت کو معلوم ہو. جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, فقال ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما له, پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک آدمی ہے جو جنگ لڑتا ہے جنگ کرتا ہے غزوہ کرتا ہے, یلتمس الاجر والذکر, اس کی نیت اجر کی بھی ہے اور نام کی بھی ہے شہرت کی بھی ہے, اجر بھی ملنا چاہیے اور نام بھی ہونا چاہیے اس کی شہرت بھی ہونا چاہیے, کیا لڑتا ہے کیسا فائٹر ہے. اچھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء له, آپ نے جواب دیا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا, ما له کیا ملے گا اس کو, لا شیء له اس کو کچھ نہیں ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. فاعادها ثلاث مرار, تین بار اس نے پوچھا کیا ملے گا اس کو, کہ اللہ کی رضا بھی مقصود ہے اجر بھی چاہتا ہے اور نام بھی چاہتا ہے, کچھ نہیں ملے گا اس کو. پھر آپ نے کیا کہا, ثم قال ان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه, اللہ تعالی اللہ عز وجل عمل میں سے صرف اسی کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو, اس کے سوا کوئی اور عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے جس میں اللہ کی رضا اللہ کے دیدار کی طلب انسان میں ہو, اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو وہی عمل اللہ قبول کرتا ہے, اور اللہ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے نہ ہو. معلوم ہوا ایسا عمل قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. رات بھر نماز پڑھتا رہا نام ہو, نماز ہو گئی لیکن یہ جاگنے میں چلا گیا, دن بھر بھوکا رہا شام تک چہرہ دھوپ میں سکھاتا رہا حلق سکھاتا رہا اتڑیاں جلاتا رہا کچھ فائدہ نہیں, نام ہوا نہیں ہوا پکا نہیں, آپشنل ہی ہوگا ضروری نہیں ہے, وعدہ ہو سکتا نہیں بھی ہو, کتنے ریاکار ہیں جن کو نہیں ملتا ہے نام, بعض اوقات آدمی بہت بڑا کچھ کرتا ہے لوگوں سے اچھا نہیں ہے, کرتا ہے کہ نہیں کرتا, بیٹی کی شادی ہے بریانی بھی ہے اور بریانی کے بعد گرم کے بعد ٹھنڈا بھی ہے اور آئس کریم بھی ہے اور جو چاہے کھاؤ اپنے ہاتھ سے لے کے کھاؤ جتنا چاہیے کھاؤ, لوگ کھاتے پیتے گھر کو آتے ہوتے بریانی اچھی نہیں بنی تھی نا, اور آئس کریم والا تو کیسے ہاتھ میں رکھے گندا, صفائی سے دیتا بھی نہیں تھا, اور وہ تو انتظام وہ اچھا نہیں تھا, بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں, دیکھو ہم کو جگہ بھی نہیں ملی بیٹھنے کے لیے, اور لائن لگا کے رکنا پڑا, ہم کو کوئی پوچھنا بھی نہیں تھا. خرچہ کتنا آیا؟ 50 کروڑ. لیکن نام نام نام ہوا, لیکن نام کے پہلے بد لگ گیا. کیا ہوا؟ بدنام. لوگ کیسا بولتے, اتنا خرچہ کیا, کچھ بھی کام کا نہیں. تو خرچہ پورا کیا ہو گیا؟ فیل. کیا فائدہ؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بعض اوقات آدمی بہت کچھ کرتا ہے, لوگ خوش نہیں ہوتے. لوگ اللہ سے خوش نہیں ہوتے, آپ سے خوش ہوں گے. آپ بتائیے, عام حال انسان کا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الانسان لظلوم کفار, انسان بڑا ظالم ہے, ناشکرا ہے. اللہ کا کھاتا پیتا ہے, اینڈ میں کیا بولتا, کیا دیا اللہ نے میرے کو, بولتا کہ نہیں بولتا ہے. ذرا سا پتھر کی ٹھوکر لگی, ذرا سا کچھ مصیبت آئی, کیا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے, سب لے کے اینڈ میں اللہ کو بولتا کہ نہیں بولتا ہے. 1 لاکھ کا ہاتھ, 1 لاکھ کا پاؤں سب لیا ہے فری میں, وہ کبھی تعریف نہیں, اللہ کتنا اچھا, آئینے میں دیکھ کے اللہ آپ کتنے مہنگے نا, کتنا اچھا فری میں دیا تم نے, کبھی بولتا ہے؟ نہیں بولتا ہے, نہیں بولتا ہے. تو جو اللہ کی تعریف نہیں کرتا ہے وہ آپ کی کرے گا. پھر اس کے لیے ایسے گھٹیا انسان کے لیے, اس کے لیے عمل کرنا, اس سے زیادہ آدمی کا کچھ ویلیو تو ہو. آدمی کی قیمت طے کیسے ہوتی ہے؟ اس کے مقصود سے طے ہوتی ہے. اس کو یاد رکھیے اس بات کو. آدمی کس کی طلب میں ہے یہ اس کی ویلیو ڈیٹرمن کرتا ہے. آپ بتائیے, شیر کبھی چوہے کے پیچھے بھاگتا ہوا دکھائی دیا آپ کو؟ چیل کبھی مکھی پکڑنے کے لیے آتی؟ اگر پکڑنے لگے تو یہ چیل کو کیا ہوا, یہ ہائبرڈ چیل دکھائی دیتی ہے. چیل کبھی مکھی نہیں پکڑتی ہے. شیر کبھی چوہے کے پیچھے, جھنگر کے پیچھے بھاگتا ہے شیر؟ نہیں, اس کا ایک ویلیو ہوتا ہے, اس کا ایک مقصود ہوتا ہے. آپ بتائیے, اللہ نے انسان کو پیدا کیا اپنے لیے, اتنا اچھا دل دیا اس کو تاکہ اس کو اللہ کی رضا سے روشن کرے, پھر اس میں گندے بندوں کو سمائے اپنے دل کے اندر, ان کی رضا مقصود ہو تو اس میں اندھیرا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. آپ بتائیے, ایک آدمی اچھی سی تجوری بنائے سونے کی, اور اس میں پورے گاؤں کا کیچڑ لا کے بھرے, اس کو لوگ پاگل نہیں بولیں گے تو اور کیا بولیں گے. تجوری بنایا, سونے کی بنایا, اور اس میں لا کے کیا بھر رہا ہے؟ پورے گاؤں کا کیچڑ لا کے بھر رہا ہے, پاگل نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے. گندے بندے ان کو مقصود بنائے نیکی میں, اس سے زیادہ بیوقوف آدمی کوئی نہیں ہے. اس کو موقع تھا, اس کو موقع تھا, چوائس تھی, چاہے تو اللہ کو مقصود بنائے, چاہے تو بندے کو مقصود بنائے. آدمی نے کس کو چنا اس کی ویلیو اس پہ ڈیٹرمن ہوتی ہے. آپ بتائیے, ایک بڑے میدان میں چیزوں کی نمائش لگے, مہنگی سستی گھٹیا اعلی ہائی کوالٹی کی لو لیول کی چالو قسم کی, اور اس کو کہا جائے جو اس میں اچھا ہے پسند ہے آپ کو چنیے. اب وہ آدمی گیا, ایک دم چالو قسم کی چیز اٹھا کے لایا, تو بولیں گے اس کو زیادہ پرکھ نہیں ہے, اس کو پرکھ نہیں ہے. چاہے وہ کپڑے کا معاملہ ہو, چاہے وہ موبائل کا معاملہ ہو, چاہے وہ زیور کا معاملہ ہو, لیکن اس کو سمجھتا نہیں ہے. ہم کو سمجھتا ہے, ہم اللہ کی بجائے بندے کو چنا ہم نے, ہم کو موقع تھا اللہ کو چننے کا, ہم نے کس کو چنا؟ بندے کو, جو دنیا بھر کی خرافات کرنے والا, اس کو ہم نے چنا, اس کو خوش کرنے کے لیے چنا ہم نے. اللہ کو خوش کرنے کا موقع تھا ہمارے پاس. اگر ایسا آدمی سوچے تو اس کو ایک ایک نیکی بچانا آسان ہوگا. آج تک اپن کتنی نیکی کیے, ہم نے جائزہ لیا کبھی کتنی نیکی ویسٹ گئی انسان کی؟ اللہ تعالیٰ اخلاص کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. تو یہ نیکی برباد کرنا اگر ہے تو بس ریا اس میں شامل کر لی جائے, نیکی آرام سے برباد ہوتی, اور کچھ غلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیا کرایا سب برباد. نمبر دو, ریا کا نقصان کیا ہے؟ ریا شرک ہے, جیسا کہ آپ نے سنا, ریا شرک ہے. ایک آدمی بندوں کی رضا کے لیے نیکی کرتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے. اتنا گھناؤنا عمل جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے, وہ شرک کر رہا ہے. ریاکار شرک کرتا ہے, اگرچہ وہ اسلام کے باہر نہیں جاتا ہے, لیکن ریا کرنے والا عبادتی امور سے مخلوق کی رضا چاہنے والا یہ کیا ہے؟ یہ شرک میں مبتلا آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، تمہارے سلسلے میں سب سے زیادہ میں جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ چھوٹے شرک سے ڈرتا ہوں۔ چھوٹا شرک ہے، بڑا شرک نہیں جو اسلام سے باہر نکال دے، وہ شرک جو اسلام کے کنارے پہ پہنچا دے انسان کو، چھوٹا شرک، میں اس سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں تمہارے سلسلے میں۔ قال وما الشرك الاصغر یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریا، آپ نے کہا دکھاوا۔ یقول اللہ عز وجل اذا جزى الناس باعمالهم، وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو ان کے اعمال کی جزا عطا فرمائے گا، اس دن اللہ تعالیٰ کہے گا، اعلانیہ طور پر اللہ اعلان کرے گا قیامت کے دن، کیا اعلان ہوگا دیکھیے، قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ ایک اعلان کرے گا، نیکی اور عبادت یا جو بھی عمل کرنے والوں کے لیے ایک اعلان ہونے والا اللہ کی طرف سے، اور ہم بھی ہوں گے اس میدان میں، آپ اور میں اور سب ہوں گے اس میدان میں، سب جمع ہوں گے اس میدان میں، ہم سب ایک اعلان سنیں گے، کیا اعلان ہوگا وہ؟ کتنا عجیب لگتا نا ایسا سوچ کے، ہم سمجھتے قیامت دوسروں کے لیے ہے، اچھا ہمارے لیے ہوگی وہ، ہم سب کھڑے ہوں گے میدان میں قیامت کے، اور اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا اور سب بندے اس کو سنیں گے، آپ میں سب سننے والے ہیں، کیا اعلان ہوگا؟ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جن لوگوں نے جس کے دکھانے کے لیے عمل کیا تھا، اعلان ہوگا اذهبوا، جاؤ الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ ان کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم نے دنیا میں عمل کیے تھے، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، دیکھو ان کے پاس جزا ملتی ہے کہ نہیں ملتی، ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا تم نے جس کے دکھانے کے لیے عمل کیا تھا جاؤ، میرے لیے تھوڑی کیا تھا، اگر میرے لیے کیا تھا اللہ کے لیے کیا تھا تو اللہ جزا دے گا، اللہ کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا تو جزا تو ملے گی، لیکن اگر بندے کے جزا یا بندے کی تعریف یا بندے کے دکھانے کے لیے نیکی کی تھی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے لیے کیا تھا اس کے پاس سے لے لو، ہمارے لیے کیا نہیں تھا ہم دینے والے نہیں، یعنی جزا اس کی ملنے والی نہیں ہے۔ ریا حرام بھی ہے اور ریا فرض بھی ہے، اللہ کے دکھانے کے لیے عمل کرنا لازم ہے، اللہ ہی کو دکھانا مقصود ہے کہ اللہ دیکھ لے میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ اس کو دیکھے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے اس استحضار سے نیکی کرنا یہ ضروری، اس کو احتساب کہتے ہیں، اللہ کی طرف دھیان ہونا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اور بندے کے لیے عمل کرنا کہ بندہ دیکھ کے تعریف اس کے دل میں میرا مقام بنے، تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ ایسی ریا حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہے کوئی جس نے جو بھی نیکی کی تھی بندوں کے لیے دکھانے کے لیے عمل کیے تھے، جاؤ اس کے پاس سے جزا لے لو۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور اسی طرح سے ابن ابی الدنیا نے، امام البیہقی نے اپنی کتاب الزہد میں روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو دوسری برائی ریا کی معلوم ہوئی کہ ریا کیا ہے؟ شرک ہے، شرک اصغر اس کو آپ نے فرمایا۔ تیسری برائی ریا کی یہ ہے کہ ریا منافقین کی خصوصی صفات میں سے ہے، منافقین کی خصوصی علامات میں سے ہے، ہر ایک کی علامات ہوتی ہیں، تو منافقین میں علامت کیا ہوتی ہے؟ چونکہ اللہ پر ان کا ایمان نہیں ہوتا ہے، اس لیے بندوں ہی کو وہ جانتے ہیں، تو ان کی نیکیوں کا مقصود دنیا ہوتی ہے آخرت نہیں، اور بندے ہوتے ہیں اللہ نہیں، تو ظاہر بات ہے بندے دنیا میں ہیں تو دنیا میں ان کے لیے عمل کیا جائے، تو دکھاوے کے لیے عمل کرنا یہ منافقین کی خصوصیت ہے۔ تو ریا کی برائی کے لیے کافی ہے کہ یہ گندی صفت ہے ان لوگوں کی جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے، منافقین کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ وہی ان کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، وہی ان کو غفلت میں رکھے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں ان کا یہ، ان کی یہ غلط فہمی ہی اللہ کی طرف سے ان کے لیے دھوکہ ہے. اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ آگ بند کر کے بلی دودھ پی تو کوئی دیکھ رہا نہیں، یہ زوجری کوئی دیکھ رہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے زام میں، اپنے گمان میں، حالانکہ اللہ ان کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، ان کو اصلاح کا موقع بھی نہیں مل رہا، توبہ کی توفیق بھی نہیں مل رہی. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو کسمساتے ہوئے، جی چراتے ہوئے، نہیں چاہتے ہوئے، سستی کے ساتھ میں. اور يُرَاءُونَ النَّاس، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نماز کے لیے آتے ہیں، سستی ہے، جی چاہتا ہی نہیں نماز پڑھنا. اور پڑھنے کے لیے آتے بھی تو کیسے آتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو نہیں کے برابر یاد کرتے ہیں. یاد کرتے ہیں کیا نہیں کرتے؟ ایک ہی بات ہے، بہت تھوڑا، نہیں کے برابر یاد کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ان کا یاد کرنا اللہ کو نہیں کرنے جیسا ہی ہے، اتنا کم کہ جس کو کیا نہیں کیا برابر بولتے ہیں جس کو. یہ قرآن میں سورہ النساء 142 میں اللہ نے بیان کیا، منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں. تو دکھاوا کرنا کس کی صفت ہے؟ منافقین کی. اگر ہم اپنی عبادت میں دکھاوا کر رہے ہیں تو ہم منافق تو نہیں ہو جائیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، لیکن ان کی صفات ہمارے اندر پیدا ہو. جیسے ایک آدمی اچانک کودنے لگے تو پاگل تو نہیں ہو گیا، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ پاگلوں جیسا کیا کر رہا ہے کہ نہیں؟ تو ایک آدمی پاگلوں جیسی حرکت کر رہا ہے، تو پاگل نہیں ہوا، لیکن پاگلوں جیسی حرکت کرنا بھی اچھی چیز ہے. میں پاگل تھوڑی ہوں میں، لیکن پاگل جیسا کر سکتا ہوں؟ نہیں. منافق نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم منافق نہیں ہیں. آدمی کہہ سکتا ہے اپنی طرف سے صفائی کے لیے، صفت تو منافق کی آئی اندر. تو نہ منافق بننا ہے، نہ منافقین کی صفات اپنانا ہے، ان کی صفات سے بھی دور رہنا ہے. اسی لیے اللہ نے منافقین کی صفات ریاکاری بتلائی. بندے کو چاہیے، ایمان والے کو چاہیے کہ اس کو اپنے اندر سے نکالے، تاکہ ان کی مشابہت کے ساتھ ساتھ ان جیسا نہ بن جائے، اسی صف میں نہ آ جائے. کیونکہ صفات انسان میں کردار بنا دیتی ہے، تھوڑی تھوڑی چیزیں لیتا جائے پورا ویسے ہی بن جاتا ہے. نمبر چار، ریا ان لوگوں کی صفت ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. ریا کس کی صفت ہے؟ ریا ایک اعتبار سے علامت ہے کہ یا تو انسان کے دل میں اللہ اور آخرت پر ایمان سرے سے ہے نہیں، یا پھر ہے تو ایک دم کمزور اور بیمار ہے. دو میں سے ایک چیزوں کی علامت ہے ریا. اصلاً ایمان نہیں ہے، یا ہے لیکن ایک دم بیمار ہے، ایک دم بیمار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو اپنے صدقات کو برباد مت کرو، اپنے صدقات کو برباد مت کرو، بالمن والاذى، من اور اذى کے ذریعے سے، من جتانا، اذى تکلیف دینا. آپ نے کسی پر احسان کیا، کسی فقیر کو آپ نے دیا 5 روپے دیا، اور اگلے دن آ کے اس کو جتانے لگے، دیکھ میں نے دیا نا، یہ کیا ہوا؟ من. اور تکلیف دینا کیا ہے؟ اس کو اس کے بعد ستانا کہ میں نے دیا، اس کے اوپر تکلیف دی جائے اس کو. تو من اور اذى، احسان جتانا اور احسان کر کے ستانا، یہ دو چیزیں ہیں. تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ یہ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ نیکی برباد ہوتی. کچھ اعمال ایسے ہیں جو نیکی کے ہو جانے کے بعد بھی واپس آ کے اس کو برباد کر دیتے ہیں. تو احسان جتانا کیا ہے؟ یہ نیکیوں کو برباد کرتا ہے، صدقات کو برباد کرتا ہے. لیکن یہ برا ہے تو ہے، آگے آئیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اے ایمان والو اپنے صدقات کو برباد مت کرو، احسان جتا کے اور جس پر احسان کیا ہے اس کو ستا کے برباد مت کرو. اس آدمی کی طرح برباد مت کرو جو دکھاوے کے لیے صدقے کرتا ہے، جو دکھاوے کے لیے صدقے کرتا ہے اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے. دیکھیے، احسان جتانا اس کی طرح مشابہت دی جا رہی ہے گندگی کے اعتبار سے جو دکھاوے کے لیے کرتا ہے, تو یہ اور بھی گندا ہوا ہے. اور یہ آدمی کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے, جو دکھاوے کے لیے کرتا ہے. تو کس کی صفت ہوئی ریا؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے. فمثلہ, اس کی مثال کیسی ہے؟ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب, اس آدمی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چٹان ہو اور اس پر کچھ مٹی ہو, تھوڑی دیر کے لیے جم گئی ہو. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا, پھر اس پر دھواں دھار بارش ہو, بہت بارش ہو, اور وہ اس چٹان پر کی مٹی کو بہا لے جائے, اور وہ چٹان ایسی ہو کہ کبھی اس پر مٹی تھی نہیں, ایسی صاف شفاف ہو جائے کہ اس پر کی مٹی کو بہا لے جائے. لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا, یہ لوگ جو اس طرح سے نیکی کرتے ہیں, یہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا, کوئی چیز ان کے اپنے حصے میں نہیں رہی. لا يقدرون على شيء مما كسبوا, جو کچھ انہوں نے کمایا تھا ان کے ہاتھ سے نکل گیا, ان کے ہاتھ میں باقی نہیں رہا. اور والله لا يهدي القوم الكافرين, اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. ریاکاری کے طور پر نیکی کرنا کیسا ہے کہ وقتی طور پر ایک دکھاوے کی مٹی چٹان پر جمی ہو, کہ آدمی سوچے تو مٹی ہے اس میں کچھ اگ سکتا ہے, اور وقتی طور پر کچھ کائی بھی اگائے اس میں, تھوڑی گھاس پھوس بھی اگائے, لیکن نیچے زیادہ گہرائی تک گھاس جاتی نہیں ہے. اب دھواں دھار بارش اس چٹان پر ہوئی, پتھر پر ہوئی, تو وہ جتنی گھاس تھی سب بہا کے لے گئی, اس کے اوپر جو کچھ اگا تھا تھوڑی بہت کائی وہ بھی نکل کے چلی گئی. کہاں ہے, کوئی ٹھہراؤ اس میں نہیں ہے, یہاں تھا کہ نہیں ایسا ہو گیا, تو اس کی نیکی ہے کہ نہیں, ایسی بہا کے لے گیا اس کو کچھ, برباد ہو گیا وہ. تو ایسی نیکی برباد ہو جائے گی جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. تو ریاکاری ان لوگوں کی علامت ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. اگر ہم ایمان کے ساتھ ریا کریں تو ہم نے اس صورت میں ایسے لوگوں سے مشابہت کی. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 264 ہے. نمبر 5, ریاکاری پر اللہ کی طرف سے وعید ہے, ڈانٹ ہے, بربادی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ المعون آیت نمبر 4-7 تک, فویل للمصلین, تو بربادی ہے نمازیوں کے لیے. اگر نمازیوں کے لیے بربادی تو بے نمازی خوش ہو جائیں؟ نہیں, ان کے لیے زیادہ ہے, ان کے لیے زیادہ ہے. فویل للمصلین, تو بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساهون, جو اپنی نمازوں کے سلسلے میں لاپرواہ ہیں, جو اپنی نمازوں کے سلسلے میں لاپرواہ ہیں. الذین هم یراؤون, جو دکھاوا کرتے ہیں, جو اپنی نمازوں کے سلسلے میں پڑھنے کے اعتبار سے لاپرواہ ہیں, پڑھا نہیں پڑھا, لوگ ہیں تو پڑھ لیا, نام خراب ہوگا, نہیں ہے تو نہیں پڑھا, اور اگر پڑھا بھی تو لوگ دیکھیں اس لیے پڑھا, اللہ کے لیے نہیں پڑھا. تو جو ریاکاری کرتے ہیں ان کے لیے کیا کہا گیا؟ ویل, بربادی ہے ان کے لیے. اس آیت کے سلسلے میں آپ دیکھیے فضائل ابن عیاض کہتے ہیں, کانوا یراؤون بما یعملون, اس زمانے میں لوگ تھے منافقین جو نماز پڑھتے تھے دکھاوے کے لیے. کہتے وہ ایسے لوگ تھے کہ جو عمل کرتے تھے اس میں دکھاوا کرتے تھے. وصاروا اليوم يراؤون بما لا يعملون, اور آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایسے اعمال پر ریاکاری کرتے ہیں جو کیے بھی نہیں ہیں. کوئی آدمی ہے, سستی آ رہی, بہت نیند آ رہی ہے, اب کوئی آدمی کہے شاید رات کو تہجد پڑے ہوں گے آپ نے, تو بولتا نہیں ہے نہیں پڑا, ہاں تھکن ہو رہی ہے, اچھا یعنی نماز پڑھا نہیں ہے, لیکن چلو مفت میں نام ہو رہا تو کائے کو چھوڑنے کا, مال مفت مال غنیمت. اگر نیکی نہیں کی ہے اور لوگوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے نیکی کی ہوگی, چہرہ سوکھ رہا ہے اسپتال کی لائن میں کھڑے ہونے سے, اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں مسجد میں آنے کے بعد ظہر میں کہ بیچارہ شاید روزے سے ہو, روزہ ہے کیا, بہت تھک گیا, حالت تھوڑا ٹھیک نہیں ہے, ہاں نہیں بھی نہیں بول رہا کچھ. چلو مفت میں نام ہو رہا ہو تو کیا مسئلہ کیا ہے, ہم تو تھوڑی بولے لوگوں کو روزہ ہے, لوگ سمجھ رہے تو یہ کیا ہے, مالی غنیمت ہے مفت میں مل رہا ہے, اللہ نے ڈالا ہوگا ان کے دل میں, اللہ نے فری میں نام کرایا بغیر نیکی کے. تو ایسا آدمی کرتا ہے, سلف ایسا نہیں کرتا. سلف فوراً کہتے تھے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. اسی لیے ایک روایت مسلم کی ہے اور بخاری میں بھی جہاں تک کہ مجھ کو یاد ہے کہ سعید ابن مسیب ہے, ان سے کسی نے کہا رات میں شاید تم, انہوں نے کہا میں نے تارا ٹوٹتا ہوا دیکھا, اور لوگ زمانے میں ایسے لمبی روایت ہے, انہوں نے کہا شاید تم نماز کے لیے اٹھے تھے, کہا نہیں مجھ کو جو ہے بچھو نے کاٹ لیا تھا اس لیے نیند نہیں آ رہی تھی. واضح طور پر بتا دیا, کیونکہ بغیر نیکی کے تعریف, نیکی پہ تعریف نہیں چاہیے تو بغیر نیکی کے تعریف کا کو چاہیے بھائی, بغیر نیکی کی تعریف کیوں چاہیے, سلف کا یہ طریقہ تھا. لیکن آج اسی لیے فضیل بن عیاض کیا کہتے ہیں, وہ منافق تھے, نماز پڑھ کے دکھاوا کرتے تھے تعریف کے لیے, اور آج تو ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ نیکی نہیں کر کے بھی تعریف کی طلب رکھتے ہیں, رات بھر جوئے میں, فلموں دیکھنے میں اور کیا کچھ میں رات گزارتے ہیں, اور دن میں چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو تہجد گزار اور روزے دار سمجھے. جو نیکی نہیں کی اس پر آدمی تعریف کی خواہش کرتا ہے, یہ اس سے زیادہ گندا ہے. احیاء علوم الدین میں فضیل بن عیاض کا یہ قول موجود ہے, اور نظرۃ النعیم میں بھی یہ قول ذکر کیا ہے. چھٹی چیز ریا کی برائی ہے کہ جس عمل میں اخلاص نہ ہو, جس نیکی کے پیچھے اللہ کی رضا مقصود نہ ہو, اس نیکی کرنے والے پر یا اس عمل پر لعنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا, دنیا ملعون ہے, دنیا پر لعنت ہے اور اس میں جو کچھ ہے سب پہ لعنت ہے. الا ما ابتغی به وجه اللہ تعالی, سوائے ان چیزوں کے جن کے ذریعے اللہ کی رضا چاہی گئی, یعنی وہ عمل, وہ چیز جس میں اللہ کی رضا مقصود ہو وہ عمل, اس پر لعنت نہیں ہے, ورنہ ہر وہ عمل لعنت کا حقدار ہے جس میں اللہ کے سوا کسی اور کی رضا مقصود ہے. تو نیکی کر کے آدمی ملعون ہوتا ہے کب, جب اللہ کی بجائے اللہ کے سوا کسی اور کی رضا مقصود ہوتی ہے. اس حدیث کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا, اور شیخ الالبانی نے سید ترغیب میں اس کو حسن لغیر ہی کہا ہے. نمبر سات, ریا قیامت کے دن ذلت اور شرمندگی کا سبب بنے گا, ایسے تھوڑی جائے گئی ہے چھپا چھپا ڈھکا ڈھکا رہے گا, ایسے نہیں ہے. قیامت کے دن اوپن ہونے والا ہے معاملہ, یوم تبل السرائر, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قیامت کے دن بہت سارے بھید کھولے جائیں گے. دنیا میں بہت سارے بھید کھلے ہوتے ہیں, سچا کون, جھوٹا کون, اچھا کون, برا کون, ریاکار کون, مخلص کون, یہاں پہ چھپا ہوا رہتا ہے. بعض اوقات لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں, یہاں سب معاملہ ہر بات کھلتی نہیں ہے. ایک دن آنے والا ہے جس میں سارے بھید کھلیں گے, سب باتیں حقائق سامنے آئیں گے, کوئی سایہ, کوئی چھپنے کی جگہ اس نہیں ہوگی, ظاہر و باطن سب سامنے آ جائے گا. یوم تبل السرائر, اس دن سارے سرائر کھل کے سامنے آ جائیں گے, نیتیں بھی سب سامنے آئیں گی. تو اس دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع سمع اللہ به ومن راء راء اللہ به, جس نے اپنی نیکی سنوائی کل اللہ تعالیٰ بھی اس کی نیکی کے بارے میں اس کی نیت سنوا دے گا, اور جس نے اپنی نیکی دکھاوا کیا نیکی کا, اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کا دکھاوا دکھا دے گا. جس نے اپنی نیکی کی, اب کیسے, مثلا آدمی رات میں اٹھا تہجد کے لیے, اور تہجد کے لیے اٹھا نماز پڑھی, اب دیکھو کوئی دیکھا ہی نہیں میرے کو, رات میں نماز پڑھ کوئی نہیں دیکھا, نہ گھر والے نہ باہر, تمنا دل میں اس کی جو ہوتی ہے نام کی طلب اس کی ختم نہیں ہوتی ہے. دن میں کہتا رات میں چار بجے بہت ٹھنڈی تھی, تو کوئی غریب آدمی پوچھتا ہے چار بجے, چار بجے تہجد کو اٹھے تھے کیا, ہاں تہجد دس سال سے پڑھتا میں, دس سال سے پڑھتا میں, عادت, اس کے بغیر چین نہیں آتا میرے کو, تہجد نہیں پڑھے تو دن خراب جاتا ہے. تو اب نیکی کر کے بتانا مقصود ہوتا ہے آدمی کا, تو اس کو کیا کہتے ہیں, نیکی ہو گئی, اس کو پوسٹ پیڈ بولتے ہیں. ریا کیا ہے؟ پری پیڈ ہے، یہ پوسٹ پیڈ ہے. کہ ایک آدمی نیکی کر لے اور اس کا خرچہ بعد میں طلب کرے، اس کا نام بعد میں طلب کرے، کیونکہ کوئی دیکھا نہیں اس کو. اور ریا کیا ہے؟ نیکی کرے، نیکی کے دوران ایڈوانس میں، نیکی کے کیش چاہیے اس کو، کیش چاہیے اس کو، ادھار نہیں. اور سمنا کیا ہے؟ کوئی ملا نہیں نیکی کرتے وقت میں، کوئی دیکھا ہی نہیں، تمنا اس کی دل کے دل میں رہی، تو تمنا بعد میں وصول کرے گا. کیسے؟ لوگوں کو سنا کے کہ میں نے ایسا کیا ہوں، میں نے ایسا کیا ہوں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمع. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمع. یہ ریا کا رشتہ داری ہے، وہی رشتہ دار. دونوں غلط ہیں، دونوں غلط ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی نیکی لوگوں کو سنائی نام کے لیے، نام کے لیے، تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے اس سنانے کو سنا دے گا کہ اس نے سنانے کے لیے نیکی کی تھی، میرے لیے نہیں کی تھی. اور جس نے نیکی دکھاوے کے لیے کی، تو اللہ تعالی اس کے دکھاوے کو دکھا دے گا کہ اس نے دکھاوے کے لیے کیا تھا. کتنا ذلیل ہوگا آدمی وہاں پہ کہ اللہ تعالی خود کہے، جس کے لیے عبادتیں کی جاتی ہیں وہ خود کہے کہ اس نے میرے لیے نہیں کیا تھا، اس نے دوسرے کے لیے کیا تھا. وہاں سب کے سامنے اس کا راز فاش ہو گیا کہ یہ دکھاوا کرتا تھا یہ آدمی. کتنی ذلیل ہوگا آدمی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. تو ریا کا نقصان قیامت کی ذلت ہے. آدمی دنیا کی عزت اور قیامت کے دن ساری ایک آدمی کے سامنے نام، اور ساری انسانیت انکلوڈنگ جنات قیامت کے دن، جن بھی تو ہوں گے، اور فرشتے، یعنی ایک آدمی کے سامنے عزت مل رہی ہے، اور انسان سارے، جنات سارے، فرشتے سارے، ان سب کے بیچ میں اس کا انسلٹ ہو رہا. چوائس کتنی گندی ہے، کتنی بیوقوف چوائس ہے. اس کو لاس، اصل لاس بولتے ہیں، اور اجر بھی نہیں ملا. نمبر آٹھ، ریا جہنم میں جانے کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جس کا ارادہ، جس کی نیت، جس کی طلب، جس کا ارادہ دنیا کی زندگی اور یہاں کی زیب و زینت تھی، دنیا کی زندگی میں کچھ مل جائے، دنیا کی زینت میں سے کچھ مل جائے، مال و دولت مل جائے، اگر اس نے اس کے لیے کام کیا، اس نے نیکی کی، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ان کے اعمال کا بھرپور بدلہ ہم یہیں ان کو دے دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اور یہاں ان سے کوئی بھی کمی ان کے دینے میں نہیں کی جائے گی، یہاں دے دلا کے چھٹی کر دیں گے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے دنیا ہی کی خاطر نہیں کیا کہ آخرت میں ان کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں ان کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو کچھ انہوں نے عمل کیا تھا وہ وہیں برباد ہو گیا دنیا میں، ان کا عمل دنیا میں برباد ہو گیا. وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ یہ کرتے رہے وہ سب کا سب باطل ہو گیا، عکارت چلا گیا، سب برباد، سب برباد. آپ بتائیے، یعنی سب برباد کس کو کہتے ہیں؟ آدمی کتنا پریشان ہوگا آخرت میں جا کے کہ ایک آدمی چلا جائے سعودی اور بھیجتا رہا بھیجتا رہا بھیجتا رہا، یہاں کے معلوم پڑا سب برباد، بیچ میں کوئی کھا گیا. آپ بتائیے کتنا ٹینشن ہوگا اس کو، میں 50 لاکھ بھیجا وہاں سے، سب برباد. اور وہاں سے سوچ کیا تھا کہ یہاں ایس ٹی ڈی ڈالنے والا ہوں، یہاں دکان کھولنے والا ہوں، کپڑے کی دکان کھولوں گا، سب برباد. ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا اس کو وہاں، ہارٹ اٹیک بھی نہیں آ سکتا، موت ہی نہیں وہاں پہ، موت ہی نہیں ہے. کتنے افسوس کی چیز ہے، موت نہیں ہے وہاں پہ، وہاں افسوس ہے، وہاں ندامت ہے، اور وہاں پر جہنم ہے. افسوس ندامت کے ساتھ، ٹھیک ہے بہت ندامت ہے، چھوڑ دو اس کو، تھوڑی دیر پیڑ کے نیچے جا کے بیٹھے، وہاں افسوس کے ساتھ جہنم بھی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من طلب العلم لیماری بہ السفہاء او لیباہی بہ العلماء او لیصرف بہ او لیصرف وجوہ الناس الیہ فہو فی النار. جو آدمی علم اس لیے حاصل کرے کہ جاہلوں سے حجت کر کے ان کو کنفیوز کرے، یا علماء سے بحث کر کے ان کی برابری والا ثابت ہو، یا لوگوں کے چہرے اپنی طرف اٹریکٹ کرے، اپنی طرف پھیر لے، تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، وہ آگ میں جائے گا. علم حاصل کرنے کی نیت اگر یہ ہے کہ کم علم لوگوں کے اوپر اپنی برتری جتائے, ان کو کنفیوز کر کے ان کے ساتھ چوہا بلی کا کھیل کھیلے اور بتا دے وہ تم کو کچھ بھی نہیں معلوم, مجھ کو کتنا معلوم, یا عالموں سے بحث کر کے لوگوں میں نام کما کہ یہ عالموں کی ٹکر کا ہے, عالموں کی برابری کا ہے, یا پھر ایسی ایسی خوشنما باتیں کرے, علمی باتیں کر کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے, اس کے لیے علم حاصل کرتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فہوا فی النار, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, وہ جہنم میں جائے گا, کچھ فائدے کا نہیں ہے. اس لیے بڑا عمل, بڑا عمل اس کو گھٹیا عمل بنانے والی چیز نیت ہوتی ہے, اونچے عمل کو گھٹیا اگر بنانے والی کوئی چیز ہے تو وہ نیت ہے, اور سیدھے سادھے چھوٹے عمل کو اونچا بنانے والی اگر کوئی چیز ہے تو آدمی کی نیت ہے. ایک آدمی کروڑ روپے صدقہ کرے دکھاوے کے لیے, کیا ہے, جہنم میں جائے گا, اس کے عمل کو ہدم کرنے والی چیز ہے. اور ایک آدمی کھجور کی گٹھلی, ایک کھجور صدقہ کرے اللہ کے لیے, وہ اللہ قیامت کے دن اس کو بچھڑے جیسا بنا کے پیش کرے گا, اللہ خود پالے گا اس کو, وہ اونچا ہے اللہ کے نزدیک, اللہ کے نزدیک وہ اونچا ہے. نیت عمل کی قدر کو بڑھاتی یا گھٹاتی ہے. تو یہ علم کی حدیث جو میں نے ذکر کی ہے, ابن ماجہ نے روایت کی اور شیخ الالبانی نے سیر جامع صغیر میں اس کو حسن کہا ہے. نویں چیز نیت کی, نیت کے سلسلے میں اور ریاکاری کی برائیوں میں سے یہ ہے کہ ریاکار قیامت کے دن تین قسم کے ریاکار اللہ کے پاس لائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا ان سے مکالمہ ہوگا, اللہ ان سے بات کرے گا, اور ان کا آخر میں حشر کیا ہوگا دیکھیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو ریا سے بچا کے اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول الناس یقضى یوم القیامۃ علیہ رجل استشهد فأتی به فعرفه نعمه فعرفها. قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا حساب ہوگا ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جو دنیا میں شہادت جس نے پائی, جس نے دنیا میں کیا پائی, شہادت, اس کو لایا جائے گا, اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس کو گنوائے گا, میں نے تجھ پر یہ نعمت دی یہ نعمت دی, اور وہ اس کو مان لے گا کہ ہاں اللہ تو نے مجھ پر احسان کیا. قال فما عملت فیہا, اللہ پوچھے گا تو نے اس کا کیا حق ادا کیا, ان نعمتوں کے لینے کے بعد کیا عمل تو نے کیا. قال قاتلت فیک حتی استشهدت, وہ کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی, قتال کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. قال کذبت, اللہ کہے گا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے, تو جھوٹا ہے. ولکنک قاتلت لئن یقال جری, بلکہ تو نے تو اس لیے قتال کیا کہ یہ کہا جائے کہ کتنا بہادر آدمی ہے, تو نے تو بہادر کہلوانے کے لیے قتال کیا تھا. فقد قیل, تیرے بارے میں تو فیمس ہو چکا, تیرے بارے میں کہا جا چکا کہ تو بہادر ہے, تیرے کو مل گیا جو تو نے چاہا تھا, تو نے اس لیے کیا تھا, میرے لیے تھوڑی کیا تھا. ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار, اس کو حکم دیا جائے گا تو گھسیٹ کے منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا. شہید ہوا دنیا میں, جان دی اللہ کے لیے نہیں نام کے لیے, جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دیا جائے گا. پھر دوسرے کو لایا جائے گا. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرا القران, دوسرا آدمی کون ہے, وہ آدمی جس نے علم حاصل کیا, علم سکھایا, قرآن پڑھا. فأتي به فعرفه نعمه فعرفها, لایا جائے گا اللہ اپنی نعمتیں گنوائے گا, وہ سب کا اقرار کرے گا. قال فما عملت فيها, اس سے پوچھا جائے گا تو نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا, کیا کیا تو نے ان نعمتوں پر. قال تعلمت العلم وعلمته وقرات فيك القران, کہے گا اللہ میں نے علم سیکھا تیرے لیے, سکھایا تیرے لیے, اور میں نے قرآن کی تیرے لیے تلاوت کی. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم, جھوٹ بولتا ہے تو نے تو علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ تیرا تجھ کو لقب ملے کہ تجھ کو لوگ عالم کہیں کہ یہ عالم ہے. وقرأت القرآن ليقال هو قاری فقد قیل, اور قرآن تو اس لیے پڑھتا تھا کہ تجھ کو کہا جائے کہ قاری صاحب ہیں, تجھ کو تو قاری کہا جا چکا, عالم کہا جا چکا, اس کو حکم دیا جائے گا. ثم امر به فصحب علی وجهه حتى القی فی النار، منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال كله، تیسرا آدمی لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت وسعت دی تھی اور طرح طرح کے مال اللہ نے اس کو عطا کیے تھے. فاتی به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها، اللہ اپنی نعمتیں گنائے گا اور وہ مانے گا اللہ ہاں تو نے مجھ کو یہ نعمتیں دی تھی. اللہ پوچھے گا کیا کیا ان نعمتوں کے لینے کے بعد، وہ کہے گا کہ ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك، اے اللہ تیری رضا کی کوئی راستہ نہیں تھا ایسا نیکی کا تیری رضا کے لیے جس میں میں نے خرچ نہ کیا ہو، ہر فیلڈ میں میں نے خرچ کیا ہے. قال كذبت، اللہ کہے گا نہیں جھوٹ بولتا ہے تو. ولكنك فعلت ليقال هو جواد، تو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ تیرے بارے میں یوں کہا جائے کہ یہ بڑا سخی آدمی ہے، یہ بڑا سخی آدمی ہے. فقد قیل، تجھ کو سخی دنیا میں کہا جا چکا ہے، تیرا نام ہو گیا، تیری نیت کے مطابق تجھ کو مل گیا. فقد قیل ثم امر به فصحب علی وجهه ثم القی فی النار، حکم دے گا اللہ تعالی تو اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس کو، اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الامارہ میں روایت کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی قاری ہے، عالم ہے، سخی ہے، وہ آدمی شہید ہوا، جان دے دی اللہ کی راہ میں، لیکن اس کی نیت غلط تھی، عمل اونچا تھا، نیت گندی تھی، اس کا عمل برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ اخلاص کی ہم کو توفیق عطا فرمائے اور ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس سلسلے میں مزید اور باتیں ہم دیکھیں گے کہ کیسے اخلاص پیدا کیا جائے اور کیسے ریاکاری سے بچا جائے. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.